ذلك هو الخسران المبين. يا خلص يا خلص بڑی ناکامی بڑی ناکامی. تو جنت میں دخول کے لیے اور بڑی ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ مذہب اور اپنا پسندیدہ دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے, جس پر اللہ نے اپنی رضا کو چھپایا ہے اور پورا دن عطا فرمایا ہے, اس میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی. اللہ نے ہمارے دین کے بارے میں تکمیل کا اعلان کر دیا اور اس پر اپنی خوشنودی کا, اپنی رضامندی کا, اپنے راضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا. وَعَظِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ مَدِينَةً, کہ میں تمہارے دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں میں تم سے راضی ہو گیا. اگر کوئی آدمی اللہ سے رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دین اسلام پر چلنا ہوگا, اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر, اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی بڑی نعمت نہ آخرت میں بڑی نعمت ہے. اللہ اس پر خوش ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اہل جنتی کو جنت میں جانے کے بعد سب سے اخیر میں جو غصہ اور پروانہ سنایا جائے گا وہ رضا مندی کا سنایا جائے گا. پہلے جنت سے کہا جائے گا کیا کوئی نعمت باقی, جنت تو بہت ہی نعمت باقی ہوگی, جنت کا داخلہ یہ بہت بڑی چاہیے ہوگی پھر اصل آشاؤں پرواروں کے. اور اہل جنتی میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. علماء نے لکھا ہے اس پروانے کو سن کر اہل جنت کتنے خوش ہو جائیں گے, اگر وہاں موت ہوگی تو ہمارے خوشی کے مر جائیں گے. اور اہل گاؤں اہل جہنم سے کہا جائے گا اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض, اب کبھی راضی نہیں ہوں گا. جو فرمایا اگر تکلیف کی وجہ سے اگر موت ہوتی, غم کی وجہ سے موت ہوتی تو وہ وہی مر جاتے, لیکن وہاں موت نہیں ہے. جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے, جہنم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. وہاں موت کو موت دے دی جا رہی ہے, موت کو موت دے دی جا رہی ہے. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اپنی زندگی کو دین والی بنایا, اسلام والی بنایا. اللہ نے اپنی سب سے بڑی وجہ صحابہ کرام کو دنیا کے اندر دے دی, وہ اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے, وہ اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے, اپنی خوشنودی کا پروانہ دیا. اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ہمیشہ کے لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر کہ یہ اللہ ہمیں یہ رضا مندی کا پروانہ, یہ خوشنودی کا پروانہ صحابہ تک محدود نہیں رکھتا ہے. اس کا دروازہ قیامت کے لیے کھلا رکھتا ہے, اس کا دروازہ قیامت کے لیے کھلا رکھتا ہے کہ جو بھی آدمی ان صحابہ والی زندگی کو لے کر آئے گا اللہ ان سے راضی اور خوش ہو کر چلا جائے گا. طالب یارو پانے کا دوسرا رخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا انسان کا تذکرہ کیا ہے, سچا بالکل ہم مہاجرین کا انسان الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفاظ کا مہاجرین کا تذکرہ ہے اور آج نے فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان, جو ان کی پیروی کرے گا, جو ان کی راہ پر چلے گا, جو ان کی اتباع والی زندگی گزارے گا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے بھی راستہ کو سجھا رہے گا. تو اللہ جو راضی ہوتا ہے دین اسلام سے, دین اسلام سے راضی ہوتا ہے. ہم سب کو محنت کر کے اس دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے مسلمان بنایا ہے. ماں سے روز کے اسلام ہمیں مل گیا ہے, مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے سبب اسلام مل گیا ہے. لیکن دوست بزرگوں, مسلمان فہرست کا ہو جانا کافی نہیں ہے. ہمیں اسلام کو, اس دین کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں سے اس کا مقابلہ کیا ہے, غیروں سے نہیں, ایمان والے بندوں سے. اللہ نے اس بات کا مقابلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دین اسلام میں پورے پورے داخل کر. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا, او ایمان والے, اللہ مجھے آپ کے ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں, او ایمان والے, خود خلو کس کے لیے صاف ہوا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین, شیطان کے نام پر کام نہ چلاؤ, دین اسلام کے نام پر کام نہ چلاؤ. یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے, یہ کھلا دشمن ہے. تو ہمیں محنت کر کے اپنی زندگی کو دین والے بنانا ہے, اور دین پر چلنا, دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے ایک آسان بھی اتارا ہے. ہر حال میں ہر جگہ پر آدمی اپنے آپ کو دین پر چلا سکے ایسا بھی اللہ نے اتارا ہے. اتنا آسان دین, سائیکل چلانے میں آسان دین ہے. اگر کوئی آدمی ہر جگہ پر معذور ہے, بتاؤ سائیکل چلا سکے گا؟ آدمی اختیار نہیں ہے, وہ سائیکل چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا. لیکن ایسا معذور آدمی بھی اگر اپنے آپ کو دین پر چلانا چاہے تو دین پر چلا سکتا ہے. ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, لیکن دین پر چلانا ہے, دین پر چلا سکتا ہے. آنکھوں کا معذور ہے, زبان کا معذور ہے, بولنے کی طاقت نہیں ہے, سننے کی طاقت نہیں ہے, لیکن یہ بھی آدمی اگر اپنے آپ کو دین پر چلانا چاہے تو دین پر چلا سکے. کتنا آسان بھی اللہ نے حضرت کے لیے کہا ہے. اور اس دین کو زندگی میں لانے سے نفع کیا ہوگا, اس دین پر چلنے سے نفع کیا ہوگا؟ یہ دین پر چلنے سے حال اتنا نہیں ہے کہ میری خبر بنے گی, میری آخرت بنے گی, میری جنت بنے گی, حال اتنا نہیں ہے. دین پر چلنے کی بنیاد پر اور اسلام والی زندگی کی بنیاد پر, اسلام اور مسلمان کر کے چلنے کی بنیاد پر سب سے پہلے اسلام اشاروں ہماری دنیا کی زندگی کو تباہ کرے گی. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مرد عورت, مالدار ہو, غریب ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, پھانسی ہو, معصوم ہو, کالا ہو, بوڑھا ہو, اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. مطلق پورا پورا ہے جو بھی مرد عورت اپنے آپ کو ایمان عمل صالح والی زندگی گزارے گی, اللہ کا وعدہ ہے اور تاکید کے ساتھ ہے. علماء میں مجموعے میں علماء بیٹھے ہیں, اللہ نے دو تاکید بیان کی ہے, شروع میں لام لائے ہیں, آخر میں نور شدت آئے ہیں. ولنوب یلنہ حیاۃ طیبۃ, ضرور ضرور اور وعدہ کر رہا ہے. میں بول رہا ہوں اللہ ان نواز اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان نواز اللہ, اللہ اپنے وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی مرد عورت اپنی زندگی میں ایمان کو, اعمال کو, دین کو داخل کریں گے, اللہ فرماتے ہیں وَلَنُخْرِجَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم نے خوشگوار زندگی دیں گے. خوشگوار زندگی بنانے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. کتنا مال ہوگا, اس کا بیلنس ہوگا, اس کی پراپرٹی ہوگی تو مجھے سکون ملے گا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. خوشگواری اللہ کی طرف سے ملتی ہے, جہاں تو تھوڑی تھوڑی نہیں ہے لیکن زندگی سکون والی ہے. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے. پانچوں پڑے ہوئے ہیں, بھوک کی وجہ سے سفر میں گرے پڑے ہیں, لیکن زندگی سکون والی ہے, زندگی سکون والی ہے. اور بڑے بڑے تاجروں کے, باغات والوں کے, منڈی والوں کے اللہ نے کسی قرآن میں بیان فرمائے کہ ایسے شخص کے سارے رستے موجود تھے لیکن نبی والی طالبہ زندگی میں نہیں تھی, دین زندگی میں نہیں تھا. اللہ نے دنیا میں زندگی کا عذاب دیا, پریشان کر دیا, और आखिरत में हमेशा नाकामी का ऐलान कर दिया। ईमान अमल की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर सबसे पहले अपना आशाओ हमारी दुनिया को खुशनुमा बना लेंगे, ये तो दुनिया में मिलेगा। और अल्लाह ने इसी आय आगे ने फरमाया को चलने की दुनिया पर अल्लाह आखिर को भी करवा देंगे, अल्लाह आखिर को भी बना देंगे, दुनिया की चलकर वाली बनेगी, राहत इज्जत किनार आफियत मोहब्बत बरकत वाली बनेगी दुनिया की जिंदगी। इस दुनिया से हम जाएंगे लोग रोके होंगे, हम अच्छे इस दुनिया से जाएंगे, बीवी बच्चे पालने की बड़ा बहन दोस्त रिश्तेदार रोके होंगे, लेकिन जिंदा आदमी इस दुनिया से हिस्सा हो जाएगा, जिंदा आदमी दुनिया से हिस्सा हो जाएगा, कबर में जाएगा इस्तीफा किया जाएगा, कबर कहेगी तेरा आना बड़ा मुबारक है, बड़ा अच्छा चल मेरे पास आ गया, आज तो मेरे हवाले हुआ है, मेरा अच्छा बर्ताव भी देखेगा, और कबर मस्ती हो जाती है, खुल जाती है, जन्नत के बाहर वहां की ठंडी हवा है, वहां के रिश्ते का इंतजाम किया जाता है, और ये सब हक है, ये सब हक है, इन आफतों को नहीं देखा जा सकता, इन आफत में उन चीजों को देखने की ताकत है ही नहीं, उन चीजों को देखने की ताकत, क्या भी किसी कबर में जा सकते क्या हो रहा नहीं दिख सकता उसको, ताकि अल्लाह कभी इजरत के लिए दिखाई नहीं देते, वो कभी कभी दिखाई देते हैं इबरत के लिए, वरना इन आफतों में ताकत नहीं है कि किसी कबर में सुराख पड़ाओ और वहां जाकर उसको देते हैं, देख ही नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरे साथ में जो आखिरत के हवाले है, अगर मैं तुम्हारे साथ उसको खोल दूं और अल्लाह से दुआ कर दूं वो दिखा दे तो तुम अपने मोड़ों को बदल करना छोड़ दो, ये तो अल्लाह का एहसान है, लोगों को दिखाई नहीं करता, लेकिन खबर दी गई है कि जब अच्छा आदमी दीनदार की खबर में जाएगा, कबर में जाने का उससे इस्तीफा होगा, और जब कबरों में उठेंगे मैदान नशर का होगा, उसके तीरों पर घूमेंगे और सत्ता शानों अनिल निशा की राहत चेर सुकून की जगह कामयाबी की जगह आपकी रजा की जगह जन्नत का फरमाएंगे और जन्नत से हो जमा का दाम फरमाएंगे, माला आयुराज किसी हाथ में देखी नहीं, वाला अगर समियत किसी कान में सुनी नहीं, वाला अपना ना कल बशर किसी की कान पर किसी के दिल पर उनका वाहिमा करते गुजरा, ऐसी अवीन नियमों पता अल्लाह उनके आत्मा को मालिक बना रही है, ये किसको मिलेगा, दीन की बुनियाद पर मिलेगा, इस्लाम को चलने की बुनियाद पर मिलेगा, और अल्लाह न करे अल्लाह न करे अगर किसी ने अपनी जिंदगी को दीन के खिलाफ भी गुजार दिया, नफ्स के चौथे पूरा करने के साथ गुजारा, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी, फसाला शानू दुनिया की जिंदगी भी तंग कर देंगे, दुनिया की जिंदगी को तंग कर देंगे, अगर किसी के पास गुनाहों की बुनियाद पर ये जिंदगी नाफरमानी वाली है और अल्लाह को गुनाह वाली जिंदगी है, अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजार रहा है, फिर भी उसके पास खाता हुआ नजर आ रहा है, ये और ज्यादा खतरे की गलती है, और ज्यादा खतरे की गलती है कि नाफरमाने वाली जिंदगी है, लेकिन उतरता हुआ नजर आ रहा है, बंगले कारे कोठे नजर आ रही है और ऐसा जिंदगी नजर आ रही है, ये तो और ज्यादा खतरे की गलती है। हमारे बुजुर्गों में मौलाना का पालन रहमतुल्लाह अलैह जुड़े हैं, बड़े अल्लाह वाले जुड़े थे, आलमी तौर पर उन्होंने मकबूलियता फरमाई थी, कोई आसान निशान देते थे, वो आसान निशान देते थे कि अगर किसी को बेदीनी की बुनियाद पर दुनिया मिल गई है, अगर किसी को बेदीनी की बुनियाद पर गुनाहों की होने के बावजूद अगर उसको दुनिया मिल गई है, उसकी मिसाल ऐसी है कि चूहे को पकड़ निचले घी वाली रोटी दी जा रही है, मैं आदमी चूहे को पकड़ने के लिए घर में घी वाली रोटी रखता है, मैं ऐसी उसकी मनपसंद मिला रखता है तो खुश होकर रखता है, खुश होकर रखता है कि ना उसको फंसाने के लिए रखता है, ظاہر جیون میں روٹی نظر آ رہی ہے لیکن اس کی جان کا اتنا خطرہ ہے. نمازوں سے کسی کیا کیا خطرے میں چھوٹ رہی ہے, کتنے بچوں کے ڈنڈے چھوٹے ہوئے ہیں اور کتنے لڑکوں کے ساتھ جیلے چھوٹے ہوئے ہیں, تو اس میں نظر نہیں آتا, جیون میں روٹی نظر آ رہی ہے. اور اگر کسی کو دینداری کے ساتھ روٹی مل رہی ہے اس کی مثال ایسے میں پڑھ لیتے تھے جیسے طوطے کو پنجرے میں روٹی دی جا رہی ہے. ہمارے گھر میں طوطا ہوتا ہے, وہ پر بعد میں جو روٹی سے ڈالتا ہے وہ خود لوگ دیتا ہے. اگر میری زندگی میں نافرمانی ہے اور بھی کوئی چیز آ رہی ہے اور ظاہر کر کے سب نظر آ رہا ہے, یہ اور زیادہ خطرے کی زندگی ہے. تو افضل ہوں وقت اللہ کی طرف اچانک پکڑ آتی ہے. یہ تو دنیا میں اور کیا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے جب کوئی آدمی دیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں. ملفاظ ہم دکھ پٹنگ رہو بڑی شکم بنتا کہ جو آدمی دین کے خلاف کی, اسلام کے خلاف کی, اللہ کے نام فرمانے والی زندگی گزارتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. ظاہر اچھا نظر آتا ہے لیکن ذرا دوسرا تعلق قائم کرے اور اگر لفظ پکڑے اس کی پھر اپنے دوسرے سناتا ہے. اپنے اولاد کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے نوکروں کے بارے میں اور معلوم کیا ہے پیسے ہوتے ہوئے جو روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے, نعمت سے ہوتے ہوئے آپ کی نعمتوں کے استعمال سے معلوم ہو جاتا ہے, گھر کے ہوتے ہوئے بےگھر ہو جاتا ہے, گھر کے ہوتے ہوئے بےگھر ہو جاتا ہے. اللہ دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں, یہ تو دنیا میں. اور پھر موت کے وقت, کہ موت کے وقت اللہ سب پر موت کی زمانہ کی موت ہے, سکارا کے موت اللہ سب کی مدد کروا رہے ہیں, موت کے سخت سے اللہ سب کی مدد کروا رہے ہیں. اس کے سامنے وہاں کی منظر ہے جس سے پچھاڑے کو بڑھایا جاتا ہے, یہ اندر بڑے آپ اپنے پاپٹ کو دیکھتا ہے اور اس کی جان سختی سے نکالی جاتی ہے. اور جب یہ قبر میں جاتا ہے, یہاں مرتا ہے, دیندار مرتا ہے, لوگ روتے ہیں, بڑا اچھا سے چلا گیا, اور جب ذرا پراپرٹی والا تو ظاہر میں رونے والے تو جان ہوتے ہیں لیکن اندر سے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں, چلو اب آگے کا ہمارے پاس اور ہے, ایسا ہے یہ باپ کے مرنے کی دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی پراپرٹی ہمارے پاس آ جائے. ایک دو نے کئی بات میں آپ کو سنا سکتا ہوں, ایسا ہے یہ بزنس بنیاد پر ہے. ایسا بھی ہے کہ جنازہ گھر میں پڑا ہے, گھر میں ذمہ داری اس طرح نہیں کی ہے, جنازہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے, بیٹے آنے آ رہے ہیں, وقت سے ہو چکا ہے, دس بجے جنازہ اٹھنا ہے, جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے, کیا بات ہے؟ پہلے وہاں تقسیم ہوگا, اس کے بعد جنازہ اٹھے گا. بے دینی ہے جو موت کے وقت ایسا حل دیتا ہے. جب قبر میں رکھا جاتا ہے قبر کی رسی رکھو, برائی کا تو میرے پاس آ گیا, برائی کا تو میرے پاس آ گیا. جتنے لوگ زمین بڑھ کرتے تھے ان سب میں سب سے زیادہ ناپسند تھا, آج تو میرے حوالے ہوا ہے, میرا برتاؤ بھی دیکھے گا. جو وہ کیا کر زمین بھیجتی ہے اللہ اس دن سنکٹ کی حفاظت کروا رہی ہے, زمین بھیجتی ہے, بھیجتی ہے اور فصلیں دوسرے کے اندر چلی جاتی ہے, ہر شہر مسلم کر دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر کو آگ بنا دیا جاتا ہے, جہنم کا گڑا بنا دیا جاتا ہے. یہ آپ کی موت کو کہتا ہے, موت کو پچھتاتا ہے اور یہ خاص فرمت ہے, یہ ایمان والا موت کو پچھتاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے لولا افسر کرے اللہ جلن کرے افسر کر وہ تم بھی افسر رہے بھائی سارا تھوڑا موقع دے دے, میں اپنا ذرا مال کی تصدیق دے دوں, اپنا کو دیندار بنا دوں, لیکن موقع نہیں دیا جاتا. جب آخروں پہ جانے کا وہاں جاتا بات دیکھے گا, وہاں کی رسوائیاں دیکھے گا, دہت کے میں آپ کو دیکھے گا, جہنم کے مناظر کو دیکھے گا, اللہ آخرت کی عزت اور سب کی حفاظت کروا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے اس منظر کو کھینچا ہے تاکہ ہم اس والی جدت کا کو بچا لے رہے ہیں. نو ہینڈری کا اگر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اندر بھر جانا اندر بھر جانا بڑا خطرہ ہے. اللہ نے آگے سے آگاہ کر دیا. غالباً سلسلہ کا دوسرا رخ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تیزیوں کا منظر کھینچا ہے اور یہ فرمایا وضو کا دل مجھے رات کے سوروپ سے ان طرف سے رب بنا اور سرنا و سمیانا اور جانا نام اور سوال ان کی ہوں. تو دیکھے گا میرے لیے کو جنہوں نے اپنی زندگی دین کے خلاف اسلام کے خلاف اللہ کے احکامات کے خلاف نئے اسلام کے طریقوں کے خلاف دینے سے گزاریا تو ان کو دیکھے گا. اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھو سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تو ان کو دیکھے گا والا سارا کسی لوگوں سے وہ لگا کس لوگوں سے ان طرح سے گھٹنوں کے بل اپنے رب کے سامنے جھکے رہو گے اور درخواست کریں گے رب بنا مولا رب بنا اب سرنا و سمعنا. اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے پھل جائے گا دو بار دنیا میں کیسے نارمل سوال ہے ان ناموں کے ہم اپنا کو زندہ بنا کر آئیں گے اچھا بنا کر آئیں گے. اب جلدی میں بات آ گئی ہے اب دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیجتے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کل ارے کل مرو وہ ہوا ہوا یہ تو بکواس ہوگی بکواس ان کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا. اللہ نے سیکھا دوسرا یہ کیسے ہوگا یہ کس پر ہوگا یہ سب ہوگا بے دینی کی بنیاد پر. دینداروں کا یہ انجام اور بے دینوں کا یہ انجام آج پوجا والے کو کیسے کرتا ہے کہ ہمیں اپنا کتنا پر چلانا ہے مجھے آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے قوموں کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اور اپنے قوموں کے ایمان والوں کے واقعات کو بیان کر کے ہم سب کے ساتھ ہے کہنا بھی اور آکنگ والی زندگی کو بیان کر دیا. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس روپ پر جانا ہے. اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. یہاں اللہ نے ایک ایسا نظام نہیں بنایا کہ نیکی کرو نماز پڑھو پرسوں کا نوٹ لے جاؤ اور نماز نہیں پڑھو گے جھوٹ بولو گے کوئی دیر سے پپڑ مارے گا. ایسا نظام یہاں نہیں. یہ سب بیس ہے یہ سب بیس ہے. نیکی کے کرنے پر اجر کا ملنا اس کا اثر دنیا میں ہونا بدی کے کرنے پر آخر کے وبال کا ہونا اور دنیا میں اس کے غلط اثرات کا پڑنا یہ سب بیس ہے یہ سب بیس ہے. اس لیے دوستوں کو اللہ نے سب کا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال کر رہے ہیں. نہ مانو میرا آپ کا سب نمبر لگ جا رہا ہے ہم نے تو کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا تب جاؤں گا میں نہیں کہہ سکتا گودرا بچوں گا. یہ اللہ والے نے فرمایا رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے سب کسی سے بتا رہے ہیں رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے سب کسی سے بتا رہے ہیں. اور ایسے واقعات ہے آدمی مرنے کے لیے بیماری شرط نہیں ہے بڑھاپا شرط نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باہر لگ جائے پہلے پہلے نمبر پہ جائے گا پھر دوسرے نمبر پہ جائے گا پھر تیسرے نمبر پہ جائے گا. نہ ایسی باری بھی نہیں ہے. دنیا میں ابا زندہ ہے دادا زندہ ہے نانا زندہ ہے نواسے پوتے بیٹے چلے گئے اور نانا دادا زندہ ہے. ہمارے مرم نے کہا جو اس کے ابا زندہ ہے اور چار بجے ان کے سامنے چل سکے دلی چل سکتی دو رام چل سکے اور ابا زندہ ہے اور اٹھے رکھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں میرے سب کے رواں بھی ہے تقریباً 80 سال کو ہونے کی عمر ہوگی چار بیٹے تین بیٹے ان کی بیوی داماد ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اور کب جانا ہے ہم نے سب نہیں چل سکتے کوئی اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہوشیار وہ آدمی جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے الجے سے سمجھدار نہ رکھتا ہو سمجھدار وہ انسان جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے وعن الاعتقاد الموت اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں آپ کو مشہور کرے. اور آگے فرمایا والعاجز سب سے بڑا بیوقوف سب سے بڑا نادان سب سے بڑا ناسمجھ والا انسان من اکبر اکثر ہوا ہوا جو اپنے اپنے کوششوں کو پورا کرے اپنی منمانی زندگی گزارے اپنی خواہشات کی زندگی گزارے وہ سمجھنا المبا ہماری زندگی تو منمانی ہے زندگی خواہشات والی ہے زندگی اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اور وہ سمجھنا المبا ہماری اللہ سے لمبی امید رکھے ہوئے ہیں مغفرت کی رحمت کی اور جنت کی اللہ کی نعمتوں کی امید رکھے ہوئے ہیں کاٹے ہوئے ہیں اور گندے کی امید رکھی ہے. یہ نام سمجھنے کی بات ہے. اللہ نے ہم سب کو موقع دیا کہ موت سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو حوالہ دے دیں آئے. یہ گزشتہ 15 شعبان ہے. ہم میں سے کتنوں کا وارث چھوٹ چکا ہے وارث چھوٹ چکا ہے ایک اس کا کم رقم لگنے والا ہے اور اب تک اجتماعی موت سے ہو رہی ہے. اجتماعی موت ہے. ایک ساتھ ایک ایک کیمرے میں جا رہی ہے پوری کیمریا در حادثہ ہو گیا. ایک گھر میں دوسرے گھر جا رہی ہے. اللہ اچانک کی موتوں سے بری موتوں سے نادہ کی موتوں سے اس کی ناراضی والی موتوں سے اللہ اندر کی حفاظت کروا رہی ہے. لیکن واقعات ہے واقعات ہے کہ کیمرے جا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پورے کیمرے کی دفتر چکنا شروع ہو گئی. جا رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں زلزلے کی شکل ہو گئی پورا گھر بلکہ پورا محلہ علاقہ زمین میں چلا گیا. سینا کی شکل آ گئی ہزاروں لوگ دہشت چلے گئے. آپ کی نقطے آ گئے کئی لوگ جیسے خاص ہو گئے. اجتماعی موت واقع ہو رہی ہے انفرادی موت واقع ہو رہی ہے اچانک کی موت واقع ہو رہی ہے جس کا وہم و گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی دنیا سے جا رہا ہے. میرا آپ انتر کرنے والا ہے. ہم چاہے نہ چاہے چاہے موت سے بچنے کی لاش تربیت کرے اور کہیں سے کہیں جھٹ جائے لیکن یہ موت ہم کو آ کر پکڑے گی. اے نو سکون ہو جسری کو انبھو بلو تم کی روز مجھے دیتا کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ اور کیسی بھی تربیت بن جاؤ گلی کے نیچے چلے جاؤ آسمان کے کتاب میں چلے جاؤ گلی میں چلے جاؤ لیکن موت کا وقت آیا وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی کسی کو نہیں چھوڑے گی. تم لوگ سے انسان کو تم موت بڑے کو موت کا موقع دیا. اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی بڑی بنا رہے ہیں اپنے آپ کو بھی ہماری زندگی بنا رہے ہیں. یہ قسمت کہتے ہیں میں نے ابھی عرض کیا کہ دین کو چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے سب سے آسان اگر دنیا میں کوئی چیز اتاری ہے وہ اپنا دین اتارا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں نے دین کو سکھا ہے اس لیے دین مجھے اسی نظر آ رہا ہے ورنہ دین کو بہت آسان ہے. دین کو بہت آسان ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ ہمیں کہیں میں ڈالنا نہیں چاہتا. یوری کو کہ تم جس رہو ولا جڑی ہو بالکل مستر. اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. اللہ نے ہمارے لیے تکلیفیں رکھی ہے. اب کا ہمیں کوئی بھی ایسا حکم اور کوئی بھی ایسا عمل اپنے بندوں کے لیے نہیں اتارا جس پر بندے عمل نہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے کتنے اعمال کتنے ہی احکام اتارے ہیں جس پر بندے عمل کر سکے. میں نہیں کرتا وہ دوسرے نمبر کی بات ہے باقی میں اس کو کر سکتا ہوں. اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو دین کو چلانا ہے. دین میں کیا ہے دین کس کو کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پاکیزہ طریقہ لے کر آئے اس پر اپنے آپ کو ڈالنا سلام دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ لے کر آئے उस पर अपना आपको चलाना उसका नाम भी है। अल्लाह के सलाम ने अपने ओर को दिन सिखाया है, दिन सिखाया है। और सबसे पहली जो बात तमाम सलाम ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को जो सिखाई वो ईमान सिखाया। ईमान बुनियाद है, फाउंडेशन है, बुनियाद है कि आदमी अपने ईमान को मजबूत बना दे। अल्लाह का शुक्र भाई बड़ी हम सब ईमान वाले हैं, अल्लाह का शुक्र हम सब ईमान वाले हैं। मस्जिद में बैठे हैं, किताबों में आता है जिसको मस्जिद में आता हुआ देखो उसके ईमान का होने की गवाही दो, हम ईमान वाले हैं। लेकिन दोस्त बुजुर्गो हमें अपने ईमान पर मुतमईन नहीं होना है, अपने ईमान पर मुतमईन नहीं होना है। इस ईमान पर बेलाइन की मेहनत करना है, ईमान को बढ़ाने की, ईमान को बचाने की। यदि कभी हमारा ईमान बढ़े, हमारे ईमान में बढ़ोतरी हो जाए और हम इस दुनिया के जाकर तो ईमान को लेकर जा रहे, ईमान को लेकर जा रहे और इस दुनिया से जा रहे हो तो हमारे दुकान पर चल रहे समझे जारी हो जाए। इसलिए एतबार फासले का है, एतबार फासले का है। अभी तक जो खवाती एतबार फासले का है और अल्लाह ने इसका जो फरमाया है मलदाना आप जो कलाम इलाजना हिंद लंबा दखल है जंगल जिसका आखिरी कलमा लड़का हिंद लंबा होगा वो हमें सही जल्दी से दाखिल होगा। इस ईमान को दो मेहनत है, ईमान को बढ़ाने की मेहनत, ईमान को बचाने की मेहनत। ईमान को बढ़ाना भी है, ईमान को बचाना भी है। बढ़ता हुआ ईमान आदमी को अमल पर खड़ा करेगा, अल्लाह की रजा वाले अमल पर खड़ा करेगा और बचा हुआ ईमान उसे हमेश की जन्नत तक पहुंचा देगा, हमेश जन्नत तक पहुंचा देगा। ईमान जिससे बढ़ता है कि ईमान ही बोल बोलने से ईमान बढ़ता है। क्या आप ईमान को बोले, अपने ईमान को रोजाना ताजा करें, अपने ईमान को जैसे रोजाना आदमी अपने फॉर्म अपडेट करता है, नए नए वजन लाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हम रोजाना अपने ईमान की तशरीह करें, अपने ईमान की तशरीह करें। जब जिस ईमान न हो कि अपने ईमान को ताजा करो, अल्लाह के नबी का फरमान है साहब ऐसा ईमान की तहरीज से पैर सकाने वाले इंसानों के लिए रास्ता खोल दिया। एक सवाल करके अल्लाह के नबी कई मनोजन से जो ईमान है ना या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी हम हमारे ईमान को कैसे ताजा करें। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक आसान नुस्खा एक आसान अमल जिस पर हर आदमी अपने आप को चला सके और उसके जरिए से अपने ईमान को मजबूत कर सके ऐसा नुस्खा बताया और वो फरमाया तब तेरू में कहने के बोलों को बोलकर और बदलकर बोलकर जो बोलना है कलमे को। कलमा क्या है कि कलमे में मखलूक की रबी है, कलमे में मखलूक की रबी है और एक अल्लाह से होने को बोलना है। ये दुनिया सारी मखलूक है, उन सब का हाल अल्लाह है, सब पर कंट्रोल अल्लाह का है। अल्लाह खालिकुल विषय वो हमारा कुल विषय जो वकील तमाम चीजों को बनाने वाला पैदा करने वाला एक अल्लाह है। मखलूक अल्लाह के बनाए से बनी है और इस मखलूक पर कंट्रोल कब्जा ये अल्लाह का है। अल्लाह खल वल कर्म मखलूक अल्लाह के बनाने से बनी है और उस पर कंट्रोल कब्जा हुक्म अल्लाह का चलता है, अल्लाह का चलता है। बारिश का निजाम, सर्दी गर्मी का निजाम, रात्रि के वक्त पूर्ण होने का निजाम ये अल्लाह के कब्जे में है। ये कोई अपने आप कब्जे नहीं चल रहा है, ये अल्लाह के चलाने में चलता है, अल्लाह के होने में सब होता है। जमीन से गंगा अल्लाह के हुक्म से निकलता है। अल्लाह ने कुरान में चैलेंज किया अल के उत्तर दिलाओ बहु अल्लाह गंगा कौन उगाता है, गंगा कौन उगाता है, बारिश का बढ़ता है ये अल्लाह के कब्जे कुदरत है। अल्लाह चाहे तो बारिश बढ़ता है, रहमत वाली बारिश करता है और अल्लाह चाहे तो इसी बारिश का घर की शक्ल पैदा कर सर्दी गर्मी का निजाम अल्लाह की तरफ से है, रात की तरीका कभी दिन का बड़ा होना रात का छोटा होना ऐसे नहीं हो गया है। तो अभी भी घंटे होते हैं लेकिन सर्दे में रातें बड़ी हो जाती है और गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं। ये कैसे हो जाए? ये सब अपने आप नहीं हुआ है, हम लंबे करने से हुआ है। अल्लाह ने पुराने बयान बनाया यू ले अपनी नहा वही लेकिन नहा अपनी ये अल्लाह करते हैं। रात को दिन में दाखिल करना, दिन को रात में दाखिल करना ये अल्लाह की कुदरत से करते हैं। अल्लाह के होने का यकीन और मखलूक की नकी मखलूक हर हाल में अल्लाह को बोलना, हर हाल में अल्लाह को बोलना, काला साक्षर हो जाए, काला साक्षर हो जाए, काला काले भी के लिए काला नाकामी के लिए मेरे बात करके क्या हुआ अल्लाह लिखे अल्लाह का आजमा के अल्लाह ताला कभी कभी आजमाते हैं और आजमाई से इंसान होता है, आजमाई से इंसान होता है ये रुख किधर जा रहा है, रुख किधर जा रहा है, दीन पर साबित करने है कि नहीं है। वर्तन दुआ तक वो विषय की मेरे लड़कों की वर्जी वर्त के लड़कों हुआ वर्तु वर्ष इसका भी अल्लाह भूख के जरिए से आत्मा के बच्चे की कमी के जरिए आजमाते हैं, हम बात कदर के जरिए आजमाते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन चलता है अल्लाह के बोलों पर कौन चलता है। आजाद कहने पर महबूब को बोलता है, आदि को बोलता है। मेरा इसका बोलना आपका सुनना आसान है, मेरी आपकी आजमाई अलग से होती है, अलग से होती है। एक मौके पर मेरा से क्या बोल है साहब ने कहा है उस दौर हालत में भी अल्लाह को बोला है और ना गवार हालात में भी अल्लाह को बोला है। इस तरह कहते ईमान सर ईमान को बोले मौत और मौत के बाद की जिंदगी के तस्वीरें करें और जनाब हमारे ईमान की तकलीफ है कि हमारे राज का निजाम हुजूर वाली जिंदगी के ताबे हो जाए, हुजूर वाली जिंदगी के ताबे हो जाए। इसलिए के कर्म में दो बातें हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से दिल के ऊपर लाने तरफ करना है और मुहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते से आजा करने के इस्तेमाल को लफी तरफी पर लाना है, लफी तरफी पर लाना है और उसका अगर पाबंद बनाया गया है मा आता को रसूल फकुलू व मा नहा को मानू फंतू के नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें सबसे जैसे उसको अपना लो और जिसे मना करे उस सबसे आपको बचा लो। हुजूर के खिलाफ की जिंदगी गुजारना और सुन्नत के खिलाफ की जिंदगी गुजारना ये नाकामी की तरफ ले जाती है। कामयाब जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसकी वाली जिंदगी है उस वाली जिंदगी है। अगर आदमी हुजूर के तरफ अपने खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है ये नाकामी की तरफ जा रहा है। एक अल्लाह वाला ने फरमाया खिलाफ एक बयान और सबसे हिला कर दी कि हर चीज कमल के इलाफा हालत की ब्याह वाले खिलाफ सुनाने के तरीकों को छोड़कर आदमी कभी भी मंजिल मजबूत तक नहीं पहुंच सकता। मंजिल मजबूत तक पहुंचने के लिए हुजूर वाला तरीका है, हुजूर वाला तरीका है। और अल्लाह के नबी अलैहि सलातो सलाम ने हम सब के लिए बल्कि कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए पैदाइश से लेकर मौत तक और सुबह से लेकर शाम तक कोई भी हमला हला कोई भी जरूरत कोई भी पता जाता नहीं छोड़ा जिसका इंसान उसके साथ लगा हुआ हो और उसके अंदर की हमारी जागरण में फरमाई। यहूद जिससे पूछता था और तार के तौर पर साहबा से पूछते थे कि तुम्हारे लिए ऐसे नबी है जो पेशा पकड़ने का तरीका बताते हैं। साहबा पहल से कहते थे हाँ हमारे नबी वो नबी है जो हमें इसी जगह भी तरीका बताते हैं। अल्लाह के नबी सलाम ने हमें जो है इससे लेकर तरीका बताया। वो जगन्नाथ की भारिया जो है वो गलत बातें की गई है, वो गए जिसकी वजह से आने जाने वालों को तकलीफ होती है, तो जिनकी ये गाड़ियाँ हो वो वहाँ जाकर गाड़ी को हटाकर तय करना बाकी है। एक गाड़ी का नंबर है 97 5 97 5 3 इसकी वो जाने और गाड़ी वहाँ से हटा ले। दूसरी गाड़ी है 2 7 6 3 2 7 6 3 और तीसरी गाड़ी है 2 7 2 6 4 2 7 2 6 4 جن حضرات کی گاڑیاں وہ وہاں پہنچے جلدی اور گاڑی کو وہاں سے ہٹا کر مجھے اچھی جگہ تو ہم سب کے لیے نمونہ آئیڈل ٹیمپل حضور کی زندگی ہے. جب تک ہماری زندگی حضور والی زندگی نہیں بنتی ہمارے ایمان میں کمال بھی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے مسئلہ نے فرمایا لہو میرا اڑو کو حتہ یقول ہواؤ تب علم عزیز کو بھی اس میں سے کوئی آدمی کامل ایمان نہیں بن سکتا جب تک اس کے خواہشات وہ دین سے داخل نہ ہو جائے جس چیز کو میں لے کر آیا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو حضور والی زندگی بنانا ہے. یہ ایمان ہوگا, یہ ایمان کے بننے سے آدمی کی زندگی میں امن آئے گا, چین سکون آئے گا, آپ سے بہت بڑی زندگی آئے گی. ایمان امن بنے سے آتا ہے, اسلام سلامت والی زندگی سے آتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو حضور والی زندگی کے تعلق بنانا ہے. جبکہ اور ہفتہ شام ہو گئے اسلام کے اندر ایک تو پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے عمر کو جو سکھائی وہ ایمان سکھایا. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے اعمال لے کر آئے, نمازوں کو لے کر آئے, روزہ رکھا درد کو لے کر آئے, کرنے کے کاموں لے کر آئے, نہ کرنے کے کاموں کو لے کر آئے. کرنے کے کاموں کا اپنے آپ کو لگانا اور نہ کرنے کے کاموں کا اپنے آپ کو بچانا اس کا نام ہے دین, ایمان. کچھ کرنے کے کام ہے, کچھ نہ کرنے کے کام ہے. کرنے کے کاموں کو کر لینا اور بچنے کے کاموں کا اپنے آپ کو بچا لینا یہ ہے ایمان, یہ اسلام, یہ دین والی زندگی ہے. یہ زندگی میں سیکھنا ہوگا ہمیں, خود کو بھی سیکھنا ہے. یہ زندگی ہمارے گھروں میں آ گئے, ہمارے والے بچوں میں آ گئے اور یہ عالم یہ زندگی زندہ ہو جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اللہ کے لیے سلام ہے یہ زندگی سہارا سے سکھائے گی. ایمان والی زندگی, آمان والی زندگی اور یہ زندگی سکھاتے ہوئے صحابہ کرام کو اس کا پابند بنایا کہ جو زندگی میں نے تم کو دی ہے اور جو دن میں نے تم کو دیا ہے اس دین کو اب عالم میں تمہیں پہنچانا ہے. اور جب وداع کے موقع پر اللہ کے لیے اسلام سلام ہے صحابہ کرام سے ایک بات پوچھی کہ جو دین, جو ایمان آمان والی زندگی میں لے کر آیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچائے. صحابہ نے عرض کیا آپ نے پہنچائے, بلبت کا رسالہ وہ اچھے سے ہمارا وہ نصاح کا تم ہوا کہ آپ نے اللہ کے دین کے پہنچانے کا ادا کر دیا. امت کے ساتھ مجھے خیر خائی کر ڈالی. اس موقع پر اللہ کے لیے علیہ السلام نے اپنی امت کا خطاب فرمایا تھا کہ جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے یہ دین بار بار تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پر جو شاہد لوگ کہ جو تم نے حاضری ہے وہ غازی کے دین کو پہنچایا. صحابہ کرام حاضرین سے اس وقت کی موجودہ دنیا اور قیامت کرنے والی دنیا یہ غازی میں تھی, یہ غازی میں تھی. صحابہ کرام نے اس حکم کو دیا اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام نے پوری دنیا میں پھیلے. اللہ کا لگانا بارہ بار آپ سنتے ہیں کہ ہر جت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کا مجمع اللہ کے نبی کے ساتھ سوالہ کا مجمع تھا. مشہور بات ہے کہ سوالہ کے شریف کا مجمع تھا امام مالک کی تحقیق کے مطابق اجازت وطن قصبے مکہ مدینہ طائف جس کا جس کو غزل وغیرہ کہہ لو سعودیہ کہہ لو ابھی جو کمرے ملتی ہے اور جو مزارات ملتے ہیں صحابہ کرام کے دس سے بارہ ہزار مجمع سوال آپ کا ہے. وہ مجمع جو اللہ کے نبی کے ساتھ حج ہے اور وہ مجمع جو ابھی مسجد ہے جس سے اللہ کے نبی کے ساتھ حج نہیں کر سکتے ادھر کی وجہ سے وہ مجمع الگ ہے. لیکن اگر یہ سارے شمار کرنے سوالات کو کہ دس سے بارہ ہزار کی مزارات ہے باقی ایک لاکھ بارہ تیرہ ہزار کہاں گئے, باقی ایک لاکھ بارہ تیرہ ہزار کہاں گئے کہ یہی نبی والے کسوں کو لے کر یہی ایمان آنے والے زندگی کو لے کر یہ پورے عالم میں چلے, پورے عالم میں چلے جن کی قربانیوں کے صدقے میں جن کی محنتوں کے صدقے میں جو بزرگوں یہ دن آج اس تک آیا ہے. یہ دن ایسے نہیں آیا ہے, یہ دن ایسے نہیں آیا ہے. اس پر بڑی قربانی لگی ہے, صحابہ کرام کی بڑی قربانی لگی ہے. جانوں کی، مالوں کی، جذبات کی، مزاروں کی، دین بچوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں. جوان جوان لڑکیاں اس دین کے خاطر دیوہ ہوئی ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور کیا کسی کے تقاضے کو صحابہ قربانی دے رہے ہیں. ابھی شادی کی تیاری ہو رہی ہے اور اللہ کے دین سے تقاضے کو قربان ہو رہے ہیں. اور نوجوانوں جتنے بچے اس دین کے خاطر دیوا ہوئے یتیم ہوئے ہیں، اور جو دیوا ہوئے ہیں بچے یتیم ہوئے ہیں، اور نوجوانوں کتنے گھرانوں میں کتنے مہینوں دنوں پر چولہا بن رہا ہے. تو سندر یہ دن قربانی کے بعد آیا ہے، بڑی قربانی کے بعد آیا ہے. اگر صاحب والے سوچ لیتے چلو ہمیں دین مل گیا، اللہ کے نبی کی صحبت مل گئی، اب ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ دین لے کر آج ہمیں پہنچتے بتاؤ یہ دن ہمیں کیسے پہنچتا، یہ دن ہمیں کیسے پہنچتا. یہ دین جو ہم نے کہا ہے یہ صاحب احسان کی قربانی کا نتیجہ ہے. صاحب احسان نے محنت کی، دین تابعین تک پہنچا، تابعین نے محنت کی تبھی تابعین تک پہنچا، تبھی تابعین نے محنت کی اتبائے تبھی تابعین تک پہنچا، اتبائے تبھی تابعین نے محنت کی. اور اکرام بزرگ رہے اور اہل حق کے راستے سے یہ بھی میرے حق تک آیا ہے، ابھی میری ذمہ داری بنتی ہے، یہ بھی میرے اندر میرے گھر والوں میں میری بچی علاقے میں اور عالم کے بچے والے کے سلطان پر اللہ کا ایک دن کیسے پہنچے اور اللہ کا ایک دن کیسے بات کرے اس کے لیے محنت کرنا فکر کرنا یہ میری اچھی ذمہ داری ہے، میری اچھی ذمہ داری ہے. ہم میں چہرے کو ٹینشن ہے، ہم میں چہرے کو فکر ہے، میں دینی نہیں ہے، پورا ماحول ہے، گندا ماحول ہے، معاشرے میں سدھار ہونا چاہیے. ہم نے چہرے سے بولتا ہے اور بہت سہمائی کے ساتھ بولتا ہے، لیکن خالی بولنے سے کام ہو جاتا ہے، بھائی بولنے سے تو کام نہیں ہوتا. بھائی بند کرو، اس کی بستی میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور بستی کے سارے لوگ ایک ساتھ اندھیرا اندھیرا اندھیرا ایسا ہوتا ہے تو لائٹ آ جاتی ہے، بس ادھر نہیں آتی، لائٹ نہیں آتی ہے. سمجھتا ہے اس بات کی ہے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کا انتظام کرو، جیسے روشنی آئے گی اندھیرا اکٹھا کرا جائے گا. اس طرح دلی بولنے سے، برا ماحول بولنے سے، گندا ماحول بولنے سے دلی ختم ہو جائے گی، برا ماحول ختم ہو جائے گا. دینا جیسے اندھیرا بولنے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے، اسی طرح دلی کی چرچے کرنے سے، برے ماحول کے چرچے کرنے سے، معاشرے کی برائیاں کرنے سے معاشرے کا سدھار نہیں آتا ہے، زندگی میں ٹھیک نہیں آتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ جیسے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، دینی کو دور کرنے کے لیے دین داری کی محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے جیسے دین داری آ رہی تھی دینی ختم ہو جائے گی. اور اللہ ہے حق میں ساتھی رہتی ہے، جب حق آتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے. کیا حق وضاحت الباطل ان الباطل کان ضعیفا، جب حق آتا ہے باطل دکھتا نہیں ہے، اندھیرا آنے کا اندھیرا آنے کا جو کبھی اندھیرا ختم ہو جائے گا، سورج نکلے گا وہ کبھی رات کا اندھیرا چھٹ جائے گا، کہنا نہیں پڑتا ہے. غیر محسوس طریقے پر اجالا پھیلتا چلا جاتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح دو چیزوں کو محنت ہوگی، فکر ہوگی، قربانی کریں گے تو دینداری آدرش ہوگی. اور دینداری لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں اس امت کے آخری طبقے میں بھی اصلاح سدھار دینداری اسی طریقے پر آئے گی جس طریقے پر امت کے اگلے طبقے میں آئے گی. لنجوس سے لے کر آپ کے وہاں سے حکم حکومت سے آخری طبقے میں بھی دین اور سدھار اسی راستے سے آئے گا جس راستے سے امت اگلے طبقے میں آیا تھا. امت اگلے طبقے میں جو دین آیا تھا وہ محنت کے راستے سے آیا تھا، قربانی کے راستے سے آیا تھا. اگر آپ کی محنت اور قربانی رہے گی اللہ کا دین آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس طرح فساد کے زمانے میں ایک اچھی محنت کو چلایا ہے، جس کو دین کی محنت، دعوت کی محنت، سبزی کی محنت کیا کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس محنت کی برکت سے हजारों लाखों इंसानों की जनसंख्या शहरों पर पड़ गई, हजारों लाखों फैलेरिया शहरों पर आ गई। इन तजाद के दहाने पर खड़े हुए लोग दोबारा इस्लाम में आ गए और जिनकी जिंदगियां सफलत वाली थी, अल्लाह की नाफरमाने वाली थी, अल्लाह ताला ने इस दावत के दिल में करके ऐसे ऐसे इलाके और ऐसे ऐसे लोग जिनसे हुकूमत तंगा चुकी थी, शराबी कबाबी डके थी और नमाज कैसे कैसे लोग अल्लाह ने इस मेहनत के रास्ते से उनका पहुंचना हुआ, उनकी मन समाज थी, अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी के ऊपर डाल दिया। अल्लाह ने कसी मेहनत का फरमाई है जिसके जिंदगी के बदल रखी अल्लाह ने बाकी रखी है। हम मेहनत करेंगे, हम फिक्र करेंगे, हमारे दिल की जिंदगी बदलेगी और अल्लाह हमारे जरिए उम्र के दिन को जिंदा करेगा और ये हमारी आखिर की बहुत बड़ी कमाई होगी। अगर हमने अल्लाह के दिन के काम को किया, अल्लाह के दिन की मेहनत को किया और दावत के प्रकारों को पूरा किया, उसकी बरकत से अल्लाह हमें भी दिन देगा और अल्लाह हमारे जरिए उम्र के दिन को जिंदा फरमाएंगे और हमारी आखिर की कमाई होगी। ये मान जाऊंगा ये जोड़े का दूसरी बात है कि बाहर लड़ना नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ सकता, मेरा अमल का सिलसिला खत्म। लेकिन मैं ये चाहूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझे लोगों के आवाज का जो स्वाम मिलता रहे उसके लिए हफ्ता का शामिल है, अपने लोगों के सुखेद है जिस उम्र से वो आवाज करते हैं कि मरने के बाद भी उसका जो स्वाम मिलता रहे, उससे कौन सा आवाज अल्लाह के दिन की दावत सवाल है। जब दूसरों को दिन की दावत देंगे, दावत देने वालों को भी कितना ऐसा मिलेगा जितना नए काम करने वालों को मिलता है। और दालों अल्लाह भलाई की तरफ रहकर निकलने वाला, भलाई की तरफ दावत देने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि खुद भलाई का काम करने वाला। बड़े बड़े खुशकिस्मती की बात होगी, बड़े नसीबे की बात होगी जब दुनिया आ गए के भलाई से जिंदा होने का जरिया बन जाए। अल्लाह के लिए फरमाया जब आए वो निर्णा का निश्चय बड़ा नसीबे वाला है, बड़ा खुशकिस्मत वाला इंसान जो लोगों के सहसर आने का जरिया बन जाए। वरना तो लोगों ये जान लगने वाली है, ये माल लगने वाला है, ये सलाहियत लगने वाली है, ये कहीं ना कहीं लग जाएगी। अगर अल्लाह के दिन पर लग गई तो आखिर में बड़ी कमाई हो जाएगी, वरना आखिर में पछतावे की अनुमति नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे जवान में काफी मेहनत लगाई और इसके जरिए से एक ही बात अपनों में है, एक ही बात कही जा रही है कि अल्लाह का मुबारक दिन हमारे अंदर, हमारे घरवालों में, हमारे बस्ती इलाके में और आनंद के इंसान के अंदर अल्लाह के दिन कैसे जिंदा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस अजीब मेहनत को जो खामोश मेहनत है, सीधी सारी मेहनत है, वो शोर में आसानी के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया के देशों में जाए लोगों में अल्लाह ने चैनल को पहुंचाया। ऐसे ऐसे जरिए, ऐसे ऐसे ताबू जहां हुकूमत नहीं पहुंचे, अल्लाह ताला ने दावत के लिए मेहनत दिलाते थे इलाकों ने अभी नाव को पहुंचाया, दावत के नाम वालों को पहुंचाया, अल्लाह ताला ने वाजी को संपर्क कर दिया। दावत के लिए मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले काम कर रहे हैं, अल्लाह उसे काम दे रहा है। जो अल्लाह उनका है वो अल्लाह मेरा आशा भी है, जो अल्लाह उसे काम दे रहा है वो अल्लाह उनके आखिरी काम देगा। लेकिन शर्त है कि आदमी अंदर से क्या करे कि मुझे अल्लाह के दीन के काम को करना है। दोस्तों दूसरे को अल्लाह का दीन का काम अल्लाह किसी से भी ले लेंगे, वो अल्लाह मेरा आपका मौका भी नहीं है, करेंगे नफा मुझे मिलेगा, नहीं करूंगा नुकसान मेरा है। अल्लाह ताला चाहे तो इंसान को दो की बात है, पढ़ी मौके काम ले रहे, पढ़ी मौके काम ले रहे, सूरत 19 के बारे में वजू करने का वाक्य है, अल्लाह ने पूरी कौन सभा को वजू पढ़ने के लिए नहीं कर दी। अल्लाह चाहे तो पत्थर में चावल निकाल दे, कोई उसकी बात नहीं है, अल्लाह चाहे तो पत्थर में चावल निकाले, लेकिन इस्लाम की जमात नहीं है, ये गैर मुस्लिमों की जमात सुना, गैर मुस्लिमों की जमात एक इलाके में जा रही थी, उनका काम तो निजाम मिला। एक बात मैं आपको बेटे से कहा, मैं तो दुनिया में जा रहा हूँ, इस मूर्ति को छोड़कर जाता हूँ, کوئی ضرورت پڑے اس کے بعد رہنا ایک موسم کو ضرورت پڑ گئی اس کو اور اپنے ماموں کے بادل کو صاف کیا اور اس کے سامنے حاضر رکھی اللہ حاضر ہے اللہ قادر ہے سب کا ہمیشہ آواز نکال رہے جو اللہ کل قیامت کے دن ہمارے دماغ پر تارا لگا دیں گے آدت بلوائیں گے الجم منت سے والا پانی بس کل والا آئی ڈی بڑا سندر ضرور دماغ ویکتی بول وہ اللہ قادر ہے پتھر میں سے آواز نکال پتھر میں سے آواز آئی اور پورے کبھی بڑے سنائی دیں گے ہدایت کا دریا بنا اور اس نے جو بولی میں کیا بات آئی اور جو کہا جو کبھی نہیں اس کو لے اس کو دیا ہر سرکاری تو وہاں چاول بولتی تھی اور اس تمام روزگار کے نام پر ہر کتابیں محمد ان لگی وہ لوگوں کو پتا بعد میں مجھے میں نے پورے سے مفت دی ہم کیا بات ہے اور جو کہا تو میرے پاس آیا ہے یا اپنی قوم کو کہہ دے پوری قوم کو کہہ دے آپ کو لوگوں کا زمانہ ختم یہ زمانے کا لوگوں کے پاس کسی ہوئے گی اب ختم جس نبی کی بشارت عیسیٰ نے سلام دے رہی تھی وہ نبی دنیا میں آ چکے ہیں آپ کو مسجد والوں کو آ کر آپ کو مسجد والوں کا زمانہ آ گیا آپ کو مسجد والوں کا زمانہ آ گیا آپ ان کے پاس جاؤ اور مجھے دین لے کر آیا اس دن اپنا اس کو بھر کر دیتے ہیں پورا قبیلہ اللہ کے نبی کے اور ایڈریس دیا مدینے میں ہے پورا جگہ پر ہے آپ اس کے پاس جاؤ یہ ہے ابھی داخل ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کو معاف کرا کہ جو اللہ میں بتاتا ہوں میں بتاؤں کہ آپ بتاتے ہو میں بتاؤں کہ آپ بتاتے ہو میں تو اللہ کے نبی آپ ہی بتا دو کئی واقعہ پیش آیا جہاں آیا پوری قوم ہی بڑھ جائے اللہ محتاج ہی نہیں جاتی محنت کا میری جان کا میری ماں کا میری صلاحیت کا اللہ کسی سے بھی کام ہو جائے خوش مت خوش اس پر بھی سہایت کر بھی میری رات بھی ہوگی یہ میرا جان میرا مال میری صلاحیت میری رشتے دار اللہ کے دین پر گھر جا رہے ورنہ یہ تو لگنے والی ہے یہ لگنے والے ہیں حضرت اللہ کو لائے آپ سمایا کر دیجیے اگر ایک صحیح جگہ نہیں لگی غلط جگہ لگ جائے گی غلط جگہ لگ جائے گی فضائل حج میں ایک جگہ پر ایک عزیز ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آج بھی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں نہیں لگا تھا باہر نہ پائے وہ چاہے نہ چاہے اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں لگنا پڑتا ہے اللہ سب کی مدد کر رہا ہے اس لیے الحمد للہ کام ہو رہا ہے اور کام ہوگا اور اللہ کے بندوں سے دے دے گا لیکن میں اور آپ کیا کریں گے اللہ ہمیں بھی یہ بندوں کا استعمال کر دے گا اللہ کام اس لیے لیتے ہیں کہ جو اللہ کو اپنی طرف سکھاتا ہے وہی آپ کی ادھر کی اور یونیک جو اللہ کو اپنی طرف سکھاتا ہے اللہ اس کے کام لے لیتا ہے اور جو اللہ کی طرف سکھاتا ہے اللہ اس کے کام لیتا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نہیں جانا ملتا ہوں پھر وہ لوگ ان کو اٹھائے گا یوں جو اٹھائے گا اگر تم نئے کاموں کے اپنے جانور کو اس طرح لگانے کے جذبہ بناؤ گے یوں کہ تم اٹھائے گا اللہ وہ خیر تمہیں دے دے گا ایک آدمی کسی چیز کو کیا کرتا ہے ایک آدمی ہے جس نے کیا کیا مجھے تبدیل ہوگا کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو کھیت میں ہوتا ہے مارکیٹ میں ہوتا ہے تبدیل ہوگا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے اور ایک آدمی کہہ نہیں کرتا کہ مجھے تبدیل ہوگا کے ساتھ پہلے سب میں نماز پڑھنا ہے مسجد کے اوپر میں بیٹھا ہے ہر کے مسجد میں ہے لیکن تبدیل ہونا نہیں ملتی تبدیل ہونا نہیں ملتی کیا بات ہو گئی یہ مسجد میں ہوتے نہیں ملتی سینٹر سے کہہ نہیں کیا ہے اندر سے کہہ نہیں کیا کس نے دوست دوسرو میں بھی کیا کرو آپ بھی کیا کریں کہنا کے جان بات چلانے جو آپ فرمائیے جسے اللہ کے دل پر لگانا ہے وہ کیا کرتے ہیں سب اور وہ کیا کرتے ہیں جس کے لیے ماشاء اللہ ایک نظام کے لیے جب اپنی جان مار کی سب سے بنا کر اللہ کے آسن میں جلدی کے لیے انسان دینے کے لیے ماشاء اللہ بڑے کچھ قسمت ہے وہ لوگ دیش کی ماشاء اللہ کے آسن میں جا رہے ہیں اللہ کا اتنا مضبوط کروا رہے ہیں اور ان کے لیے ان کے ذریعے آگے کا خیر مجھے جانا کا ان کو جگہ بنا رہے ہیں باقی ہم سب بھی نہیں بنا رہے ہیں ان شاء اللہ ہم بھی جلد از جلد اپنے جان مال کے سب بنا کر اللہ کے راستے میں وقت لگا لیں گے. یہ تو ہزار بہت پورا ہونے کے پہلے پہلے ان شاء اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں کتنا چاندنا لگانا ہے. میں لگا رہا ہوں ان شاء اللہ معلوم کیا کرتا ہے بھائی یہاں لے لیتے ہوں گے اللہ کو اپنا ارادہ دکھاؤں تاکہ جب تک ہم نہیں جا سکتے ہیں ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے ماشاء اللہ ہمارے اپنی مسجدوں میں آمال ہو رہے ہیں. یہ معمولی آمال نہیں ہے بڑے زبردست آمال ہے اور یہ دوسرا لوگوں کا کام نہیں ہے یہ تو ہر ایک کا کام ہے جس نے یہ کہا کہ میں نبی کا امت ہوں اس کے دل میں ہم بہت بڑی محنت ہے. اللہ کے السلام نے عام خطبہ دیا تھا کہ جس پر بھی دین پہنچے وہ دوسروں تک پہنچا رہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام دیا ہے اے نبی آپ ان سے کہیے ہماری سبھی دین کا راستہ ایمان عمل والا راستہ صراط مستقیم والا راستہ یہ میرا راستہ ہے. کل ہماری سبھی ادو ایم بھائی میں اندر سب لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ بصیرت پوری بصیرت کے ساتھ وہ مالک سماجی یہ تو میرے بھی ذمہ داری ہے اور جس نے ابھی میرا کلمہ پڑا ہے میری کتاب کا دعویٰ کیا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے والے کام کو کرے. ہم سب کے ذمہ ہے جب اپنی جان سے اپنے آپ کو دین پر ایمان عمل پر چلاتے ہوئے باقی مندر کا دیا اس کی محنت کرے اس کے لیے ماشاء اللہ ایک سب تک دیکھ سے ایک سب ہر سکے چالیس کتنے چار دینے جا رہے ہیں باقی جب تک اپنے مقام پر ہے ہمارے اپنی مسجدوں میں حمل ہوتے ہیں. یہ دس پندرہ آٹھوں کا کام نہیں ہے یہ تو ہم سب کی ملی جلی فکر کا کام ہے. جب اپنی مسجد اور فکر والا عمل ہو رہا ہے مشورے کا عمل ہو رہا ہے جس کے اندر ہم آپ کو دکھا رہا ہے ہماری اپنی مسجد میں روزانہ تعلیم ہو رہی ہے اس تعلیم میں اپنے آپ کو مفاد کر کے دکھاؤں اس تعلیم کو میں اپنے گھر میں فکر کروں گھر کی تعلیم اور گھر پر دین لانا یہ دعوت والوں نے نہیں دیا ہے یہ تو براہ راست اللہ نے ذمہ داری دی ہے اللہ نے ذمہ داری دی ہے. وہ ان کو سکو وہ اہل کو گارا کو رکھے جائے گا اور ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جان بن جان سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے کیسے بچا لیں گے. حضرت علی فرماتے اللہ مسجد اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ اور اپنے گھر میں دین لانے کی فکر کرے میں گھر کی ساری ذمہ داری پوری کرتا ہوں لیکن میرے گھر میں دین آئے اس کی میں نے کوئی فکر نہیں کی. میرے بچے کو مدرسے میں بھیج دینا یہ ناکافی ہے بچہ مدرسے میں کتنا رہے گا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اثر سے مغرب یا صبح کا میں مدرسے میں تین گھنٹے دوپہر کا مدرسے میں دو گھنٹے اثر مغرب کا مدرسے میں تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ رہنے کا باقی چوبیس گھنٹے میں سے کتنا مدرسے میں باقی بائیس گھنٹے اکیس گھنٹے تو میرے پاس ہے پورے ماحول میں ہے گھر کے ماحول میں ہے اور مدرسے میں کیا سیکھے گا وہ دعا پڑھنا سیکھے گا قرآن پڑھنا سیکھے گا باقی کھانا تو گھر میں کھانا ہے کھانے کی روز گھر میں پڑتا ہے آرام گھر میں کرنا ہے آرام کرنے کی روز گھر میں پڑتا ہے گھر میں سے اس کو دین ملے گا اور جب سب دین ملے گا جب میں گھر والوں کو لے کر بیٹھوں گا میں گھر والوں کی ساری فکر کرتا ہوں میں نے اپنے گھر میں دین لانے کی کیا فکر کی معاف کرنا میں اپنی ذات سے سوال کروں آپ اپنی ذات سے سوال کریں. ایک ہفتے میں گزشتہ اتوار سے لے کر آج کے اتوار تک ہفتے کے 178 گھنٹے گزرے اس 178 گھنٹے میں اپنے گھر والوں کو دین کے لیے ان کی آخرت بنانے کے لیے ان کا ذہن بنانے کے لیے کتنا لے کر بیٹھا جب میں حساب کروں اتنے حساب کریں ہر ایک اپنا حساب کرے احمد مجھے ہر ایک کے کہنا اپنا اپنا حساب کرو سفا بھی اپنے سہیوگ والے کا حقیقت ہر ایک اپنا اپنا دیکھ رہا ہے اگر میں نہیں کر رہا ہوں یہ میری کبھی ہوتا ہی ہے. اللہ کے لیے فرمایا کل لوگوں رائی وکل لوگوں مسلم انجانی رہتی ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جا رہا ہے اس سے سب نیت اور انشاءاللہ ہم اپنی ذات کی دین کا بدلے ہوئے اپنے گھر میں بھی دین لانے کی فکر کریں گے. اس کے لیے آسان عمل گھر میں تعلیم عمل ہے جو فضائل کی تعلیم کرے نیت کرنے میں کہ گھر میں تعلیم کریں گے ہم کا نیت بنا دیں اللہ سب کے لیے آسان بنوائے اللہ سب کو اسی کا میں نصاب کروائے بڑا آسان نسخہ ہے اس کے اچھے اثرات ہوں گے ہمارے بزرگوں میں. حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر کے حضرت اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والے جو بولتے ہیں دودھ کی دیکھ کر بولتے ہیں. کلندر ہر کے گوئے سیدھا گوئے اللہ والے دودھ کی دیکھ کر بولتے ہیں. وہ جو فرماتے ہیں اگر گھر میں صحیح معنوں میں سارے کام زندہ ہو گیا فضائل کے ہر کے زندہ ہو گئے حق تعالیٰ شانو گھر میں جن سوراخوں سے اور جن ناخوں سے باطل آتا ہے اللہ کی باطل سوراخوں کو بند کرے گا. یہ یقینی بات ہے. اور آج ماشاءاللہ ایسے گھر میں جن کے گھروں سے فقط پھیلتی تھی گھر میں کالی قبر زندہ ہوا آج وہ گھروں سے خیر کر رہی ہے. آج وہ گھروں سے خیر کر رہی ہے. اس لیے ہم گھر کی پالے ہفتے میں ایک مرتبہ ماشاء اللہ ہماری مسجد میں جو شامل ہوتا ہے اس سے پہلے عمل کا کام شریک کرے اور دو بچوں کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی مسجد کو محنت وقت دے رہے ہیں. میں اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتا ہوں دکان کو وقت دیتا ہوں دوستوں کو فالتو وقت دیتا ہوں فالتو وقت دیتا ہوں دوستوں کو گناہوں کے کام میں کار دے دیتا ہوں. جب میں ہر ایک وقت دیتا ہوں میں اللہ کا بھی ہوں نبی کا بھی ہوں اللہ کی محنت کو بھی وقت دے رہا ہے. اللہ کی محنت سے دین کی محنت سے اور جتنے اپنی مسجد کو آباد کریں گے اتنا اللہ ہمیں آباد کرے گا. اور اگر ہم نے مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کی مسجد نے دعائیں دیتی ہے جلد جس نے ہم کو آباد کر ان کو آباد کر اور جس نے ہم کو نگران کیا تو ان کو برباد کر. آج بھی آپ نے ہندوستان کی مختلف مساجد کا دورہ کیا ہوگا مسجد عالی شان ہے لیکن غیر آباد ہے. اور جب دیکھا جائے گا ان کے اطراف کے مکانوں کو کہ بڑی بڑی مسلمانوں کی آبادی آتی لیکن انہوں نے مسجد کو آبادی کی فکر نہیں کی اللہ نے بچوں کو نگران کر دیا. اللہ اس برے منظر سندر کی حفاظت کروا ہم یہ چاہتے ہم آباد ہو جا رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجد کی آبادی کی فکر کریں. مسجد کی آبادی اس لیے نہیں کہ پانچ نماز کا پانچ ٹائم کی نماز ہو جائے یا چوبیس گھنٹے ہماری مسجد آباد کیسے ہو جا رہے جیسے ماہ مبارک کی ہوتی ہے اس کا آباد کیسے ہو جا رہے اس کا ہمیں فکر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے راستے میں دینے لگانا ہے. اور روزانہ ہمارے معمولات پانچ کی نماز ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے تذکرہ کی پابندی ہے ان عملوں کو کرنا ہے. اگر ان عملوں کو کریں گے تو ان شاء اللہ ہم بھی دین کو باقی رہیں گے اور اللہ ہمیں امت کے خیال کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دیں گے. اس لیے تمام طرح سے ان شاء اللہ ہم بھی اپنی ذات کے اعمال میں رکھیں گے اور امت کے اعمال زندہ ہو جائے اس کی محنت و فکر بھی کریں گے ان شاء اللہ ہم کا دین بنا کے اللہ دے دیں گے آپ کے جب تک کے لیے آسان کروا دوں گا. Gracias.